राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2007 तदनुसार 11 अक्टूबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण आपके मन में कुछ है आपके मन में कुछ आ रहे बोलना बस मन में हमारे एक ही विचार ज्यादा रहता है सब भगवान में लग जाए सब मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है भोग और संग्रह के लिए नहीं है मैं लोगों ने भोग और संग्रह के लिए समय बनाया भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्रयापद से तो सब भोग और ऐसी बात आसक्त है और पुष्प पाने से आकृष्ट है उनके परमात्मा में निश्चय वृद्धि नहीं होती भोग और संग्रह में जो आसक्त है उन भगवान की प्राप्ति दूर नहीं प्राप्ति के मार्ग में भी निश्चित रूप से नहीं लगते भोग भोग ना रुपये इकट्ठा करना रुपया रुपया इकट्ठा करना कलकत्ते में एक सज्जन से मैंने पूछा था इतने रुपयों क्या करोगे लाखों करोड़ों रुपये इकट्ठा किया तो करोड़ों रुपये क्या करोगे तो सरलता से कहा स्वामी जी स्वामी जी बाबा इसका उत्तर जवाब नहीं हमारे पास जवाब नहीं हमारे करो इकट्ठे करो इकट्ठे करो क्यों करो क्या करो ऐसा जवाब नहीं धुन लगे धुन ऐसी धुन लग जाए भगवान के लिए तो निहाल हो जाए परमात्मा के लिए लग जाए रुपयों के लिए कितने आप धन लगाओ रुपयों को दया आवेगी ही नहीं खर्च जाएगा अरे भगवान ही देश समाधान लो भगवान आप जूझाओ जूझ भगवान चाहेंगे आप रो तो भगवान आपके लिए रोने लग जाए आप भगवान को चाहो तो भगवान आपको चाहेंगे ये यथा माम प्रपद्यन्ते भजाम में हम जैसे मेरे लग जाए वैसे ही मैं उनका भजन करता हूं कितनी विलक्षण बात है रुपया और भोग आपका साथ नहीं देंगे आप इनके मेरे मर जाओ तो भी कोई परवाह नहीं रुपया और भोग कोई चाहेंगे ही नहीं अगर भगवान के लिए मर जाओ आप तो भगवान मरने की तरह हो जाए मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। क्या कभी भोगों ने रुपयों ने ऐसा कहा है कि मेरे को चाहे तो मैं मुकुट मणि बना दू? वह मेरी शक्ति नहीं है, वह मेरी ताकत नहीं है, वे तो जाने आप पीछे पड़े होंगे। भोग और संग्रह हो जाए, रूप वाला ने कहा है तुम क्या करो, संग्रह करो कि नहीं माता शिक्षा मिलती है, ये करोगे करोगे क्या, ऐसा जो नहीं। तुम पीढ़ियों तो खाओ जितना तुम्हारे पास है, बदन में क्यों लग जाओ? ऐसे कई लोग विद्यालय बनते हैं, कई और हर तरह सीखते हैं, गाना बजाना सीखते हैं, विद्या सीखते हैं, अरे करोगे क्या? उत्तर नहीं है सच। तो भाई हमारी बात तो ये है, केवल भगवान में लग जाओ आप। प्रारब्ध पैसे पहले रहता, पहले पीछे रहता शरीर, तुझसे टेंशन ना क्यों करे, बदले से रघुवीर। हम पीछे जन्म लेते हैं, हमारी माँ के दूध पहले आ जाता है, दूध तैयार हो जाता पहले, पैसे हम आते तो खाने पीने के लिए चिंता की जरूरत नहीं, प्रबंध है, पर संग्रह करने के लिए प्रबंध नहीं है। आप संग्रह में लगे हो, संग्रह क्या करोगे रुपयों का, इस बात ठीक उत्तर नहीं। हमें आश्चर्य आता है, मनुष्य जन्म मिला है, आप सोच सकते हो मेरा भगवत प्राप्ति क्या फायदा, चाहे रुपया इकट्ठा करो, चाहे विद्या पढ़ो, चाहे तरह तरह हुनर सीख लो, चाहे बातें सीख लो, व्याकरण सीख लो, जो कहते हो भैया। सच्चे बात तो ये है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, जो आपको नाम प्यारा लगे भगवान के नाम में से वही नाम जपो, जो स्वरूप प्यारा लगे उसे लग जाओ, निराकार प्यारा लगे साकार लग जाओ। हमारी तो प्रार्थना यही है, बड़ा भारी हित होगा, इसमें संदेह नहीं है। और रुपया करे जोरी जोरी धन कृपा न जन, मान रहे मन मोद, मधु माखे जो मूड मन, गृत काल की गोद। मधु माखे संत इकट्ठा करे, लगा करे बात देंगे, हाल मत दे जाए। इसका तात्पर्य ये नहीं साधु जो लोग, मैं क्यों कहता नहीं, मैं कहूं तो होगे नहीं, क्या मैं मान लो भाई, मैं तो साधु होने नहीं कहता, भीतर से साधु हो जाओ, भीतर से भगवान में लग जाओ, लोग और परलोक सब सुधर जाए। धनी आदमियों के नौकरी करने वाले नौकरी जिनसे उनका कुटुंब पालित होता है वे एकांत बात करते हैं, इन्हें मुंह नहीं देखे परंतु करे क्या, रोटी मिलती नहीं, और भजन करने वाले का दर्शन चाहते, लोक में भी देखने पाते, परलोक में बात है। आप लोग भाग्य ठीक है, हम भगवान की चर्चा करते हैं, ये बात मिलती नहीं भाई, बेखल में नहीं मिलती, पंडित में नहीं मिलती, बड़े बड़े विद्वान में नहीं मिलती, ये बात दुर्लभ है। सच्चे जैसे भगवान में नहीं जाए निहाल हो जाएगा। दुनिया का भी बड़ा भारी उपहार हुआ, एक आदमी वजन लग जाए तो उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भाग लाभ होगा। जैसे विष्णु में लगा हुआ मनुष्य दूसरों को विष्णु में लगाता है, ऐसे ही सत्संग में लगाने वाले पुरुष दूसरों को सत्संग में लगाते हैं। दूसरों को हमारा ही तो काज है, हरदम बना बनाम करो तो क्या बने, काटा मार जावे, क्या नुकसान हुए, हरदम भगवान हो रहा, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। भगवान कितने कृपालु है, कितने दयालु है, स्वभाव ही ऐसा भगवान का स्वभाव। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। उस प्रभु के लग जाओ कितना हित करेंगे, सुबह से शीघ्र शुभ काम जल्दी करो, लग जाओ, क्या पता रात में मर जाओ तो भरोसा नहीं, शरीरों का भरोसा नहीं भाई, बालक हो जवान हो बूढ़ा हो कुछ पता नहीं, पेट में मर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मर जाए, मौत हरदम खुली है, कब भजन करोगे। आज ही सच है देश में जीव, आज ही एक आदमी अपना घोड़ा लिए जा रहा था तो दोपहर में चिंतित लग गई, तो पहुंचा जहां बहुत इकट्ठे लोग सत्संग कर रहे थे, तो जल पीने के लिए गया, घोड़ा बंधा हुआ था हमारे पेड़ पेड़ नीचे, वहां बैठा जल पिया, सुना के सर्वधर्मा कहते जब माँ एकम शरण मिल, तुम मेरी एक शरण हो जाओ मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मन भरे कितनी सस्ती बात है, भगवान के शरण हो जाओ सब पापों से मुक्त कर देंगे भगवान, ऐसा कोई नहीं है। उमा राम समय तुझक माए गुरु पिता मा तो बंद हो पर बनाए, सच्चे हृदय से मन में लग जाओ तो मेरे मन में जसी हो भगवान, ये समान पवित्र तथा हो जाने भजन में लग गया। जो घोड़ा बंधा हुआ वही था, अब कोई खोलो कोई ले जाओ, वो तो फिर भजन में लग गया। रात घोड़ा बंधा ही रहा, अब किसने खोल लिया ले गया वो ले जाओ करो। बरसों घूमता घूमता भजन में लगा हुआ उसी गांव में आ गया, तो भीड़ बैसी बैसी तो सबको नमस्कार किया। बाहर घर निकले तो सबके चरणों की दूर से नमस्कार करे, क्या बात है कि आप लोग धन्य हो। मैं तो एक दिन बात सुने थे, अभी तो माथा ठिकाना नहीं है, रोज जाए से सुनो, बड़े पक्के हो। सत्संग करने वाले सोलों को सत्संग में नहीं लाते, कई कच्चे बुद्धि आ रही आज लग जाएगी, संसार काम कैसे होगा, सब विरोधी हो जाओ। खड़ा काम ले जाओ तो कौमत थोड़ा भाग जाएगा, डरते माँ बाप डरते, वो माँ बाप पढ़ो पड़ता है उसको तंग आते। देखिए मैंने तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, यहाँ कोई काम नहीं है, मकान है, खाने पीने का प्रबंध है, बिजली का प्रबंध है, पंखा चले है, भगवान में लग जाओ। और जो काम है कोई काज है, कोई टैक्स नहीं, अपना अपना रुकाओ, सामान ले लो सस्ता मिले, बस पकाओ तो सस्ती रोटी मिले। या भगवान के सिवाय और कोई काम है ही नहीं, मुफ्त में सब सामग्री है। ये विचार मेरा कौन है, मेरा कौन है, तुम जन्म लिया साथ में क्या लाए थे, मर जाओगे तब क्या ले जाओगे, ये दो बात ध्यान दो। जन्म जब क्या साथ में लाए थे, मरो जो क्या ले जाओगे, दो पर विचार करो। घर कुछ लाए नहीं, कुछ ले जा सकते नहीं, भगवान साथ में रहते हैं, भजन करे तो जीवन सफल हो जाए। तो भाइयों से बहनों से कहना है, एक भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, भगवान के सिवाय और कोई काम नहीं है। भगवान को याद करो, भजन करो, जप करो, कीर्तन कर दो, सत्संग करो, या फिर खेत खुला हुआ, भगवान का खेत खुला हुआ है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ऐसा मौका है, बड़ा बढ़िया है। धुन लगी धुन हमें, कई रुपये कमाने की धुन लगी, कई पढ़ने में लगे हैं, कई बाजा सीखते हैं, कई गाना बजाना सीखते हैं, कई पहलवानी सीखते हैं, कई कुछ करते हैं। अरे करोगे क्या, कई भजन ध्यान में लगे, कई भाई बहन परिवार से यहाँ गए और रहते यहीं रहेंगे, अगर सड़े हो जाए तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। सज्जनों जैसे लोभी आदि धन जो 10-20-50 रुपये शत हो या हजार तो लाख मन गए, ऐसे तृष्णा अति अति आग लगेगी, वह में लग गए परंतु भजन में लगते नहीं। शेर जी कहते थे बहुत धनी आदमी, बड़े बड़े धनी, और अंत समय में मैंने कहा कि इतने रुपये में लगाना है, कहीं लगाएंगे लगाएंगे, करते करते घाटा लग गया, धन चला गया, लाखों रुपया संकल्प किया संसार में लगाओ, पुण्य में लगाएंगे, नहीं लगा सके, पीछे आदमी उस नहीं आ। ये बात है भाई, तो शुभ काम मुझे कर दो। ये बात है तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये बात बहुत बढ़िया चीज है। एकदम चुप रहो, मौन रखो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, खाली कमरा पहले बस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम शब्द रात दिन भजन बजन समय नहीं जावे। संत पद में आता है, अरे क्यों नहीं जावे, जब तेरा जा रहा है भजन बिना दिन जावे दिन जावे। अरे राम जी हो भगवान को भजन क्यों नहीं गावे, भजन क्यों नहीं करता, छोड़ पलक पल के दे देने पर से घड़ी हो जावे, घड़ी घड़ी करना 8 पौन को जावे भजन बहने जावे। सीधा मार्ग बढ़िया मिला हुआ है, कई भाई बहन कहते हैं कि सत्संग अच्छा है सत्संग अच्छा है, ऐसे करते भी लगे हुए परंतु संतोष नहीं। संतोष मत करो भजन में करने में, और करो और करो। जैसे लोभी का धन कमंड में रहता है, लाखों हो जाए बस करोड़ों हो जाए अरब हो जाए तो धन कमाओ धन कमाओ धन कमाओ, ऐसे आदमी एक भी नहीं आंख में, कोई और सुख से तो पता नहीं है, भजन में नहीं निकल गए। हम चाहते यही है रात और दिन भजन में लग जाओ, जो बैठे हैं जो लगते हैं वे भी लग जाओ, और तेजी से मौन रहो चुपचाप एक बज में भगवान रहेगा। राज या को काम है तो कोई धंधा है कोई दुकान है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आप बड़े भाग्यशाली हो, वंदनीय हो, सब भगवान में लग गए, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कैसा सुंदर मौका मिला है। ऐसा मौका हर एक को मिलता नहीं, हर एक आदमी को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा मौका मिला है। जल्दी से नहीं या कई आदमी लगे हैं, कई भाई हैं, कई महिला लग गया है, अच्छी बात है लगन है। हमारे तो मन में यही बात आती है भाई, तुम भी हम भी, आप भी लगो, मैं भी लगू, तुम भी लगो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अरे गोविंद क्यों नहीं गावे, भजन में मिल जावे, सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, बहुत बढ़िया मौका मिला है, अवसर बड़ा सुंदर मिला है, ए हाथ निकल जाएगा। गीता भी सुनी, गीता 9 अध्याय हो गए, होते होते 9 अध्याय हो गया, क्यों अगर भजन में लगो तो आपको बहुत काम हो गया, बहुत काम। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। दिन प्रतिदिन जब वर्षा बरसती है तो कुंडे में पानी आता है तो यूं बढ़ जाए पानी, सबसे तालाब में तलाई पे पानी आता है, यूं बढ़ता, ऐसे भजन करते हुए धन धन मंदिरा नहीं है, ऐसे सच्चे देश है भगवान में लग जाओ, सब भाई भाई सबसे यही कहना है, आप लगे हो और भी लग जाओ उसमें। सच्चे हृदय से लग जाओ भजन में, मौका है। शेर जी के समय जिन सत्संग होते थे जिन लगे वो भी नहीं होती है, अगाड़ी की पता नहीं क्या होगा, इस बात पे जब तक है तब सच्चे हृदय से लग जाओ, ये की बात है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सत्संग करो, सत्संग बने काम में लाओ, एक एक बात साथ में क्या लाए थे और क्या ले जाओगे, ये दो बात याद रखो, जब क्या लाए थे, अरे मरो तब क्या ले जाओगे।